na kartę, tak. Żyjesz reno, myślisz, że ciągle piję, nie no. Ciągle głodny jak ty ryjesz ze mną. Ciągle ten sam ja, możesz na mieście mnie spotkać. Tylko czerwone oczy mam części na fotkach. Mnie jaram ciągle browce, wiesz jak jest. Mam dla nich chem jak miłość na dobre i na złe. Tak w ogóle to mam, wiesz, problemów parę. Wiem, że też masz swoje, ale nie mów nawet. Dobrze znam to uczucie w głowie. Mówię zdrówko, chociaż wiem, że nie pójdzie na zdrowie. Mówię sobie co dzień ruchy kurwa lepiej. Rusz dupę jak te sztuki w tych klubach. Wczorajsze marzenia to dzisiejsze plany. I ziomuś, damy radę? Wiesz, że damy. No i ze hajsem tak poza tym pogoń. Ja dzisiaj wieczorem znowu za tych, co nie mogą. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, ale leje się bro. Ciągle ogień płonie, nadzieje się tlą. Czy słońce, czy deszcz, czy dobrze, czy źle. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, ale leje się bro. Ciągle ogień płonie, nadzieje się tlą. Czy słońce, czy deszcz, czy dobrze, czy źle. Jak żyjesz reno, szybko, bo lekko nie ma. Świat był dziwny już dawno, wiem od niemena. Ta daje radę, a patro beat. I chce mi się, bo mam życie, które warto żyć. Hip-hop wziął mnie pod skrzydło jak Air Force i Timberlandy. I chuj, że nie dał mi forsy na Timberlandy. Biorę sam tutaj nic za friko, ale jak wychodzę z miasta, mogę pić za friko. Razem z moimi ludźmi znam ten bezsens. Chcę się wyrwać, to niełatwe, tam skąd jestem. Chuj z tym, czy lubisz tę klikę. Spłacę długi i krzyknę kocham życie, zanim zabije mi długi weekend. Po pierwsze dla siana, drugie dla floty. Zbieram dupę z rana, po długiej nocy otwieram oczy. Widzę niebo z okna, tak i mam plany. I życie jest jak skok na pan. To dla wszystkich na południu, tak to idzie. I dla wszystkich na północy, tak to idzie. Dla moich ludzi na wschodzie, tak to idzie. I dla wszystkich na zachodzie, tak to idzie. Dla moich ludzi w centrum, tak to idzie. I dla tych na emigracji, tak to idzie. To dla wszystkich moich ludzi, tak to idzie. Tak, tak to idzie, tak, tak to idzie. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, ale leje się bro. Ciągle ogień płonie, nadzieje się tlą. Czy słońce, czy deszcz, czy dobrze, czy źle. To idzie do wszystkich miejsc, gdzie dzieje się to. Dobre czasy, złe czasy, ale leje się bro. Ciągle ogień płonie, nadzieje się tlą. Czy słońce, czy deszcz, czy dobrze, czy źle. Ortega Kardec, człowieku, tak.